بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبات الرياء، رياء يسترش يبمك إذا وقع في عمل من الأعمال. عمللerden herhangi bir amelde riya vakı olduğu zaman, riya bulunduğu zaman, فَاِنَّهُ فَاِنَّ الرِّيَاءَ o riya yuptulu iptal eder. اَجْرَهُ اَجْرَ amelin, o amelin ecrini, sevabını ortada kaldır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Allah buyurdu, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman eden kullar! La tubdilu iptal etmeyiniz sadakatikum sadakalarınızı iptal etmeyin neyle bilmenni başa kalkmak ile vel eza ve eziyet etmekle eziyet ve başa kalkmak suretiyle sadakalarınızı hayırlarınızı iptal etmeyin kim gibi teşbih ediyor şimdi demek ki bu kimsenin ameli boşa muptal yani iptal etmiş. Kellezî yunfiku mâ lehu ri'âen nâsi. Kellezî o kimsenin iptal etmesi gibi ki yunfiku infak ediyor, harcıyor mâ lehu malını. Ama ne için harcıyor? Ri'âen nâsi. İnsanlara gösteriş olsun diye. Bak işte bu adam çok hayırseverdir. Bak bunu yaptı, bak şunu yaptı. Değil mi? İnsanlara göstermek için, gösteriş olsun için. Bak hayırlı adamım, cömertim, iyiyim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yakbelullahu teâlâ amelen fihi miktaru zerratin minel riyâ. La yakbelu kabul etmez. Allahu Teala Hazretleri kabul etmez. Amelen bir ameli ki öyle bir amel ki fihi onun içerisinde vardır. Ne vardır? Miktaru zerratin zerre ağırlığı toz kadar var. Minel riya. İçinde toz kadar riya olan ameli Cenab-ı Allah kabul etmez. Allah. Tabi farzlarda riya yoktur yani. Farzlarda riya olmaz. Farzların yapılmasında riya olmaz. Mesela oruç riyada. Oruçluyum dese bile bu riya değildir. Zaten görevidir yapıyor yani. Mesela işte riya olmasın diye camiye gitmeyeyim. Sabah namazını kılmaya. Öyle. Riya olmasın evde. Onun riya olmuyor. O farzdır. Farzların eda edilmesinde riya yok. Yani riya amacıyla gitse bile riya değildir. Yani. Görsün ha ben cemaate gidiyor. Adam cemaatin namazını kılıyor yani. Ecri düşük olurdu. Şimdi diyor ki vel musannifu musannif yani Ebu Hanife Hazretleri zekera zikretti neyi zikretti? İptal el ecri ecrin iptalini zikretti. Yani dedi ki riya yubtilu ecrahu ecrini iptal eder dedi. Ve lem yezkur zikretmedi neyi? İptal el ameli. Amelin iptalini zikretmedi. Amelin iptal edilmesini demedi. Ecri. Evet. Niçin böyle zikretti? İhtimamen önem verdiği için. Ne ya? Bir şe'nil ecri ve sevabi. Ve sevabi atfı tefsir. Yani. Sevaba önem verildiği için. Yani biz şimdi amelimizi niye amel ediyoruz? Sevap kazanmış değil mi? Yani ne demiştik? Etta'atü. Nasıldı? El ibadetu hasenun. İbadet hasendir. Hasen ama nesi hasen? Sevabı. Vel masiyetu masiyetu kabihun. Ama nesi çirkin? Azabı. Evet. Ebgadu aliyen. Aliye buğz ettiler. Yennel meksade. Ebgadu. Ha sayfayı çevirmedim. لَنَّ الْمَقْصَدَةِ Şimdi ben onu master mimi alıyorum yani ha. لَنَّ الْقَصْدَ الْاَقْصَى yani. En ileri hedef. Master mimi alıyoruz, maksat. ismi mekan alırsak li'ennel maksıde olur. Ama gerek yok yani. Li'ennel maksıde mastardır, bimanel mef'uldür. Yani. Li'ennel maksade, zira kasıt yani maksut, hedef, el aksa en yüce hedef, vel matlebe el e'la, matlabı e'la ve maksadı eksa minel ameli, amelden hedeflenen en ileri nokta, en ileri nokta, en talep edilen şey, değil mi? Maksut yani. En ileri maksut, en yüce arzu, matlup. Yani matlaptan matlup, maksattan maksut. Yani matlup, talep edilen, kastedilen amel yaparken huvel ecru ve sevap. Ecir ve sevaptır. Sen ecir elde etmek, sevap edin. Ecri gitti. Yorgunluk kalmış yani sana. Yorgunluğu kalmış sana. Uykusuzluğu kalmış. Bunlar da nafileler içindir yani. Farzlar için değil. Pazartesi oruç tutuyorsun, gizleyeceksin. Perşembe, yoksa Ramazan'da orucu ben tutmuyorum mu diyeceksin yani, riya olmaz. Ben oruç tutmuyorum. Bu melamiliktir yani. Ve kezel ucbu. Ve kezalike el ucbu. Ucub da böyle. Ucub da yani kendini beğenmek yani. Kendini beğenmek. İmrenmek yani kendi ameline. Şeytan vesvese yatıyor tabii zaman zaman bazı vesvese onları şey değil hocam yani. Vesvese mafu o, şeytan getirir. Yani bu kalbe yerleşmesi bu. Evet, plan yapılması, evet. El ucubu, ucub izâ vaka'a, vakı olduğu zamanda fi amelin minel e'mali, amellerden bir amelde ucub bulundu mu, fe innehu yubdilu ecrehu ve amelehu. Yaptığı ameli, yaptığı amelin ecrinin sevabını ortadan kaldı. Kerriya, irriya. Li'ennel mu'cibe, çünkü mucib, i'cab eden yani kendisine ucub bulunan kimse. Değil mi? Li'ennel mu'cibe, mucib. Ucub kendisine yerleşmiş olan kişi ye'menu, emin oluyor, güvende hissediyor yani kendini. Neyden? Min mekrillahi, Allah'ın mekrinden. Allah'ın onu yani tökezleteceğinden emin oluyor. Yani Allah beni tökezletmez. Allah bana bir tuzak kurmaz. Allah beni... Ben iyiyim. Öyle kabul etme. Ben iyiyim. Ben en cömertim. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Ben devamlı ben. Kendini ben... Ve la yehafu ve korkmaz. Mucib Allah'ın mekrinden kendini güvende hissediyor. Halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? Benim mekrimden emin olmayın yani, ben belli olmaz. Sizi helak edebilirim, azap edebilirim size. Ve la yehafu, korkmaz. Min zevalil imani, evet, ve e'malihi, değil mi? Amellerinin ve efendim imanının zail olacağından korkmaz. Yani yok olup gideceğine endişe etme. Benim imanım hiçbir zaman benden gitmez. Amellerim hepsinin karşısına ahirette alacağım. Böyle bir güven duygusu içerisinde oluyor. Vel emnu min azabillahi küfrun. Allah'ın azabından emin olmak ise küfürdür. Vel emnu, emin olmak, endişe etmemek. Min azabillahi, Allah'ın azabından küfür. Peki, nokta. Da bitirdi. Vel ayatü, şimdi peygamberlerin mucizelerini anlatacak. Vel ayatü, ayetler, eyl mucizatü, mucizeler. Sabitetün lil enbiyai. Nebilere sabittir. Nebilerde mucizeler vardır. Yani, kastediyor. Enne havarikal adeti, adeti yırtan şeyler, elleti. Tasduru anil enbiyai. Nebilerden sudur eden, meydana gelen harikul ade işler, adeti yırtan, adet üstü olaylar, ki ihya'il envati, ölüleri diriltmek gibi, ve enficaril mâi, suyun fışkırması gibi, nereden, min beynil esabi'i, parmakların arasından, ve ki ademi ihragin nari, ateşin yakmaması gibi, ve gayri. Tüsemma ayatin, bunlara ayetler deniyor. Bunlar ayetlerdir, mucizelerdir. Liyennallâhe teâlâ yuridu bisuduriha, bisuduri hâzihil mu'cizâ. bu mucizelerin sadır olmasıyla Cenab-ı Allah murad ediyor. Kimden sadır olması? Anhum anil enbiyai. Nebilerden bu tip fiillerin, işte bu tip şeylerin sadır olmasıyla Cenab-ı Allah murad ediyor. Neyi? En tekûne olmasını, hâzihil mu'cizâtu. Bu mucizelerin alâmeten ve delîlen alâ nübüvvetihim ve sıdkihim. Onların doğru, sadık, muhbir-i sadık olduklarına, onların nebi-i hak olduklarına delalet eden bir delil ve onların nübüvvetini, sıdkiyetini gösteren bir alamet olsun. Bunu Cenab-ı Allah murad ediyor. Onun için ayet deniyor, işaret, alamet manasında. Nereye işaret? Onların hak, muhbir-i sadık olduklarına ve nebi-i hak olduklarına dal olan işler. Vel keramatu, kerametler de lil evliyai, veli kullar için kerametler hakkun haktır. Yani el havariku, harikul ade işler. Elleti, o harikul ade işler ki tasduru, sudur ediyor, meydana geliyor. Kimden? Anil evliyai, velilerden, veli zatlardan. Çalışmış, çalışmış, çabalamış, zikir yapmış, mücahede yapmış, murakabe yapmış. Efendim veli olmuş Allah'ın. Velilik kesbidir. Nebilik vehbidir. Velilik kesbi. Çalışırsın, oturursun postun üstüne. Akşama uğraş, uğraş, uğraş. Yani sen olursun veli. Tamam. Veli olunca da senden bir şeyler sudur eder. Meydana gelir. Tüsemma. Bunlar isimlendiriliyor. Tüsemma hiye. O keramat, yani o harikulade işler ki velilerden sadır oluyor, onların elinden meydana geliyor. İşte o şişi mesela tutuyor, yalıyor mesela kendiliğiyle. Şiş sokuyorlar ondan sonra. Şişte hocam, ya. Burhan diyorlar, duymasınlar. He? Burhan onlar. Ben bilmiyorum, ben Burhan falan. Neyse de neyse yani. O şiştir de şişi sokuyor. Burhan mıymış ismi? Bilmiyorum, Mahmut'a bilir. Bilmem. Ondan sonra atlıyor, kaçıyor. Mekke'ye gidiyorlar. Bizim Adapazarı'nda vardı Mehmet amca. Mehmet amca. Yani her gün Mekke'de kılarmış. Ya hocam, bu keramet mesela olayında, bu kerameti saklamak eftaldır da hocam. Allah'ın saklamak eftaldır ama yani, izhar edebilir yani adam. Eder ama sakladığı müddetçe insan mesafe alır. Yoksa o kerameti dünyada kullanırsa hocam, manevi bir şey icabında alınmaz. Tamam, halk nezdinde belki bir şey olur ama. Halk itibar kazanır. Kerameti için, diyeceğim, haydur ricel diyorlar. Evet, hayırlı. Tüsemma keramatin. Kerametler diye bunlara isim veriliyor. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى. Çünkü Cenab-ı Allah yuridu, murad ediyor. Neyle? بِسُدُورِهَا بِسُدُورِ هَذِهِ الْكَرَامَةِ. Yani bu kerametlerin sadır olmasıyla murad ediyor. عَنْهُمْ عَنِ الْاَوْلِيَاءِ اِكْرَامَهُمْ. Onlara ikram etmeyi murad ediyor. İkramı murad ediyor yani. Ve i'zazehum, ve onları aziz kılmayı murad ediyor. Yüceltmeyi yani. Yani Cenab-ı Allah onun elinden bu harikulade işin meydana gelmesi demek istiyor ki ben bu kulumu değerli kılıyorum. Sizden üstün kılıyorum. Bu azizdir. Sizin üstünüzdedir. Buna saygı edin. Yani bunun hakkını gözetin. Bunu demiş oluyor. Vel veliyyu, veli kimdir? Fil lügati, sözlüğü açıp baksana, el garibu, garip demektir. Garip, yakın. Yakın. Yakın demektir. İşte Ahmet'in velisi, Ahmet'in yakını yani. Değil mi? Fe izâ kâne el abdu gariben min hazratillâhi teâlâ. Yüce zatın makamı kutsiyesine kul, yani o kutsi makamına manen yakın olduğunda bir sebebi kesreti taatihi, itaatının çoğalması sebebiyle. Çok itaat ediyor, çok ibadet, gece nafileler kılıyor, gündüz nafile kılıyor. Ve kesreti ihlasihi, ihlasının çoğalmasıyla. Allah karşı son derece samimi davranıyor. Efendim peygambere karşı samimi olmuş, dine karşı, efendim başındaki idarecilere karşı. Bu samimiyetleri sebebiyle de ne oluyor? Cenab-ı Hakk'a bir manen yakınlık kesbediyor. Kul böyle manen Allah'a yaklaştıkça çok ibadet ederek kendini Allah'a veriyor yani. Allah'a kesiliyor devamlı. Allah adıyor kendini ki kâne Rabbu Teala gariben minhu. Kâne Rabbu, Rab Teala da oluyor gariben minhu. O da ona yakın oluyor. Bi rahmetihi ve fadlihi ve ihsanihi ve ikramihi. Artık ikramıyla, ihsanıyla, fadlıyla, rahmetiyle Cenab-ı Rabbil Alemin de ona ne oluyor? Yakın oluyor. Yakınlık bu yani. Yoksa sen yanaştın da işte Cenab-ı Hakk'a böyle maddeten bir yaklaşma değil mi? Manen bir yaklaşma. Peki bir takım bu harikulade işler kullardan da gözüküyor. Ve emmelleti tekûnü li'adâihi, Allah düşmanları, bunların elinden sadır olan harikulade işlere ne diyeceğiz? Yani li'adâillâhi teâlâ, Allah-u Teala'nın düşmanı olan, Allah düşmanları, bunların elinden meydana gelen minel umuril harikati lil adeti, yine adeti yırtan şeytan bir anda buradadır, bir anda Amerika'da. He? Şeytan öyle değil mi? İnsan damarlarına kadar giriyor yani. Her yerde var, her yere bir anda seyri sefer ediyor. Yediği yemeğe kadar giriyor. Ortak oluyor. Ve şarikum fil embali vel evlat. Çocuklarda da ortak oluyor, mallarda ortak oluyor. Değil mi? Besmele çekmeden ortakçı. O da seninle beraber. Mesela kim gibi o Allah düşmanı? Misle iblise, iblis gibi ve firavne, firavun gibi ve deccale. Bunlara gelince ama o şey ki rubiye efendim rubiye rivayet onda fil ehbari, haberlerde, eserlerde rivayet edilen şeyler bunlar efendim rivayet edilmiş haberlerde ne diye rivayet edilmiş? Min ennehu kâne, oldu ve yekûnü lehum, onlar için olacak. Böyle rivayet edilen bilgiler var. İşte böyle böyle oldu. Böyle böyle oldu diye. Böyle böyle olacak. Deccal'ın işte cehennem olacak. Firavun hakkında mesela bunlar oldu diyor. 600 sene yaşadı bir de demedi. Hiç hastalanmadı diyor. Bunlar anlatılmış. Haberlerde gelmiş bunlar. Evet. Bu şimdi nedir? Emma'dan sonra bak olan müfteden haberin dahil olan fadir değil mi? Emmelleti tekünü li'adâihi مثل إبليس وفرعون والدجال فما روي في الأخبار أنه كان ويكون له يعني haberlerde, eserlerde, hadis-i şeriflerde varit olan bilgilerdir. Oldu, olacak diye rivayet edile gelen şeylerdir. Peki bunlar keramet midir? لَا نُسَمِّيهَا آيَاتٍ. Biz bunları ayet diye isimlendirmeyiz. La nüsemmi, isimlendirmeyiz ha onları, yani o iblisten, firavundan, deccaldan ve haberlerde işte rivayet edilmiş yani böyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yapacak, cennet olacak, cehennemi olacak. Biz bunlara ayet demeyiz. Fe inneha, çünkü ayetler lil enbiya, nebilere ayettir. Ve la keramatin, biz bunlara kerametler de demeyiz. Değil mi? Yani hadi la nusemmihak ayatin. Biz bunları ayetler diye isimlendirmiyoruz. Bunlara ayet diyemeyiz. Öyle mucize değil. Fe inna, çünkü mucizeler lil enbiya'yı, nebiler içinde. Ve la keramatin. Bunlara kerametler de diyemeyiz. Keramet ismini de vermeyiz. Fe inna, çünkü kerametler lil evliya'yı, velilere ait. İkramen lehum, onlara ikram olarak ve ihsanen lehum, onlara ihsan. Cenab-ı Allah'ın bir keremidir, bir ihsanıdır, bir lütfudur yani onlara. Ne diyeceğiz ya bunlara? Velakin nüsemmiha, bu haberlerde rivayet edilen olduğu olacak diye Allah düşmanları için rivayet edilen bu ne diyelim işlere isim veriyoruz. Kadâ-i hacatihim, ihtiyaçlarının yerine gelmesi. Kadâ-i hacet diyoruz buna. Velemmâ kâne. Şimdi ihtiyaçların yerine gelmesi. Şu Şimdi aklımıza soru geliyor. Yani bunlar zaten gavur ya, din düşmanı, Allah düşmanı. Bunlar niye ihtiyaçları yerine gelsin? Bu istidraç olaraktır. Şimdi imam onu söyleyecek. وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ Müstebat, uzak kabul edilen, muhal kabul edilendendir. عِنْدَ الْعُقُولِ الْقَاصِرَةِ Kasır akıllar indinde, bu bizim noksan akıllarımızın indinde müstebat, uzak sayılan şeydir ne? قَضَاءُ حَاجَاتِ اَعْدَائِهِ Allah düşmanlarının ihtiyaçlarının yerine getirilmesi uzak görülen bir şeydir. Böyle müstebat olduğundan dolayı ki bu iş ki madem müstebattır, uzak görülen, muhal kabul edilen şeydendir. Defa'al imamul e'azamu zâlike, zâlikel vehme yani. Bu vehmi, bu düşünceyi imam ne yaptı? Defetti. Ve beyyene ve beyan etti, açıkça ortaya koydu. El hikmete fihi. Bundaki hikmeti ortaya koydu. Niye Cenab-ı Allah İblis'e, Firavun'a, Deccal'a böyle şeyler de bulunuyor? 600 sene yaşadı, hiç hastalanmadı Firavun. Öyle diyor. Öyle rivayetlerde gelmiyor. Firavun, Deccal diyor cennete olacak, cehenneme olacak. Bu kadar imkan, bu kadar saltanat. Değil mi? Niye yani? İşte bunu bunu İmam Ebu Hanife beyan ediyor. Bi kavlihi ve zalike bu. Bunun beyanı şudur. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Cenab-ı Allah yakzî yerine getiriyor. Neyi? حَاجَاتِ اَعْدَائِهِ Düşmanlarının ihtiyaçlarını da görüyor. Cenab-ı Allah onu da yerine getiriyor. Niçin? İstidracen lehum onları peyderpey yanaştırmak için azaba. Derece derece, adım adım. Ve ukubeten lehum ve onları ne yapmak için? Efendim cezalandırmak için yani. Binaenaleyh böyle istidracen ve ukubeten onlara Cenab-ı Allah bunu verdiği zaman fehineydin yağterrune bihi yağterrune aldanıyorlar. Bir, bununla aldanıyorlar yani. Ne istedim de olmadı ki diyor adam. Ne istedin ki olmadı, ne istedinse oluyorsa bir düşün ne oluyor yani bu kadar. Aradın da olmaması lazımdı yani. Çünkü ayette oluyorsun ama hayat etmek istediğin kullara hürmetini artırıyor. Evet, sen estedir rücuhum min haythu la ya'lemun ve umli lehu minne keydi metin. Değil mi? Bu mu? Bu mu? İstidrac, sen estedricuhum min haythu la ya'lemun ve umli lehum inne keydi metin. Yani biz ne yapıyoruz? Onları yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz yani. O şimdi üzerine diyor ki bana bunlar veriliyor. Bu benim için hayırlıdır. Halbuki şerdir. Bel huve şerrun lehum. Değil mi? Onlar için şerdir ama farkında değil yani. Yani Cenab-ı Allah'ın böyle mühlet tanıması onları aldatıyor yani. Fe yağterrune fehineydin فَحِينَ اَذِنْ يَغْتَرُّونَ بِهِ بِسَبَبِ قَضَاءِ حَاجَاتِهِمْ Böyle hacetlerinin, ihtiyaçlarının yerine gelmesi sebebiyle aldanıyorlar. Ve يَزْدَادُونَ ziyadeleştiriyor, artırıyorlar. دُغْيَانًا وَكُفْرًا Artırıyorlar. Şimdi bu izdade lazimi ve müteaddi kullanım var. Ve يَزْدَادُ Artıyorlar. O zaman ne cihetine artıyorlar? Yani? دُغْيَانًا وَكُفْرًا temiz yaparsa yezdadüne yezidüne yani artırıyorlar neyi? Doğyanı ve küfran. Doğyanı, azgınlığı ve küfran. Binaenle fe yestahikkune bidalike ve böylece bunun sebebiyle hak ediyorlar. Fe yestahikkune hak ediyorlar, layık oluyorlar. Fe yekûnune müstahikkine bidalike doğyani vel küfri azaben mühina. Arkadan yakalayan, horlayan, küçük düşüren bir azabı ne yapmış oluyorlar? Hak etmiş oluyorlar. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Allah bak ne buyurdu. Ve lâ yehsebennellezîne keferû kafirler, o kafirler zannetmesin, sanmasınlar ki ennemâ numlî lehum ennemâ enne harf-ı müşebbun bil fiildir. Ma da onun silesidir yani. Ma'yı mevsuledir yani. İsmidir yani. Tamam. enne ma nümli lehum. Enne ma. Enne muhakkın ma. O şey nümli veriyoruz yani lehum onlara. Onlara böyle mühlet veriyoruz. Mühlet olarak verdiğimiz o şeyi zannetmesin. Onlara mühlet olarak veriyoruz. O mühlet olarak verdiğimiz şeyi evet, enne ma o şey ki nümli. Evet olur. Enne ma nümli lehum. Ma'yı mevsule yapalım. Enne ma o şey ki nümli lehum. Onlara veriyoruz yani. Minel umri mesela. Ömürden, nimetten onlara uzatıyoruz. Uzattığımız hayrun li enfusihim. Hayrun, o hayran değil. Hayrun li enfusihim. Ennemâ nümû hayrun li enfusihim. Nefisleri için hayırlı. Tamam. Bizim mühlet vermemiz onların nefisine hayırlıdır diye böyle zannetmesinler yani. Yani imla'ena yani neyi zannetmesinler? Bizim imla'ımızın hayır olduğunu zannetmesinler yani. Biz onlara mühlet tanıyoruz ya, zaman tanıyoruz. Bunu kendileri için bir hayır zannetmesinler. Böyle bir şey yok. Hayran değil, hayrun. Hayrun diyemiz. Ayettir zaten. Ve la yahsebennellezîne enmâ numlû hayrun liyemsîm. Mâ'yı mevsûle de alabilirsin, mâ'yı mastarıya da alabilirsin. Hayrun haber oluyor yani. İnnemâ numlî lehum. Biz onlara böyle mühlet veriyoruz. Zaman tanıyoruz. Liyezdâdu ismen. Onlar günahı arttırsın. Biraz daha günah cihetine artsınlar. Veyahut da günahı arttırsınlar diye böyle zaman veriyoruz. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ O da. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Değil mi? Mühin olacak bu. Mübin değildir. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Onları horlayacak, küçük düşürecek. Arkalarından yakalayacak. Böyle buna kaçarlarken böyle uf, arkadan yakalayıp tutacak. Bir azap onlara vardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Mühin değil mi Mahmut Hoca? Mühin. Yanlış değil mi? Mühin mi? Mühin yazmış. Mühin. Peki وَذَٰلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ مُمْكِنٌ Bunlar hepsi caizdir, mümkündür, vukuğa gelmiştir. Yani ne demek mümkündür? لَا يَسْتَح۪يلُ muhal olmaz. Fil akli, akılda muhal olmaz. Vuku'uhu, bunların vuku'u muhal değildir. Bunlar vakıdır. Cenab-ı Allah'ın iyi kullarına ikramda bulunması, kötüleri de böyle mühlet verip de peyderpey azaba yaklaştırması mümkünattandır. Müstahilat, muhalat, mümteniattan değildir. Kâle Allah-u Teala, bak ayetten delil göstereyim sana diyor. Senes tedricuhum, peyderpey onları yaklaştıracağız. Min haythu la ya'lemun. Hiç bilmedikleri taraftan onları yavaş yavaş böyle azaba doğru çekeceğiz derece derece yavaş yavaş. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdular. İzâ ra'ayte gördüğün zaman kimi Allah'a Teala Allahu Teala'yı gördüğün zamandaki yu'ti veriyor el abde bir kula veriyor. Yani el abdin marime abden ma demektir yani o. Tamam mı? Elif lema onun muteber değil yani. Abden ma. Herhangi bir kula Cenab-ı Allah veriyor yani. Ahde vihnidir o. Manada nekredir. Yani lafızda marif olsa da manada nekre. Tamam mı? Bir kula ki Cenab-ı Allah veriyor. Neyi veriyor? Ma yuhibbu. O kul neyi arzu ediyor, seviyor, hoşlanıyor, Cenab-ı Allah da ona veriyor. Diyor ki araba ver ya Rab, veriyor. Kar ver, veriyor. Mal ver, veriyor. Ne istese veriyor Cenab-ı Allah, hiç ikiletmiyor. Ve hüve, halbuki o adam, o kul, mukimun, daimun yani, müdimun, idame ediyor, devam ettirici kendini. Daimun ala masiyeti. Mukimun ala masiyetin, ala zembin. Günah üzerine kalıcıdır yani, devam edecek. Günaha devam ettiği halde devam ediyor. Günahtan da ayrıldığı yok yani. Cenab-ı Hak veriyor. Bu da bir yerden azıyor yani. Hiç şeyden geri kaldığı yok. فَاِنَّمَا ذَٰلِكَ مِنْهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى اِسْتِدْرَاجُ Allah! Cenab-ı Hak muhafaza etsin. فَاِنَّمَا ذَٰلِكَ Ancak bu minhu مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى Allah'tan bu istidracu. O kulu yavaş yavaş azaba yaklaştırma da istidraçtır. Yani o kulu derece derece peyderpey yavaş yavaş azaba götürmedir. O da zannediyor ki o tamam iyi, ben Allah'ın iyi kuluyum, bana veriyor. Ne ki istiyorum oluyor, tamamdır yani. Ha. Peki. كَانَ اللّٰهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلًا يَحْلُقًا وَرَازِقًا قَبْلًا يَرْزُقًا Allah-u Teala Hazretleri hiçbir şeyi yaratmadan önce Halik idi. Hiçbir rızık vermeden önce de Razık idi. Cenab-ı Allah rızık verme sıfatı Razzakiyet ve Halikiyet Cenab-ı Allah'ın Zat-ı Akdesinde mevcut idi yani. Yani halkettiği zaman da Halik, rızık verdiğinde Razık değil yani. Rızık versin vermesin Razık, halketsin etmesin Halik. Bunu tekrarladı yani. Halbuki bahis bitmiş. كَرَّرَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ هَذَا الْكَلَامَ Bu kelamı tekrarladı. لِتَّكِيدِ Tekit olsun diye. İyice pekişsin yani. Bizim itikadımız budur. Cenab-ı Hak tahlıktan önce halık, terzikten önce de razık idi. Rızık vermeden önce de rızık verme potansiyeline sahip idi yani. Halk kuvveti kendisine mevcut. Yani kânallâhu teâlâ hâlikan kable vücûdil mahlukâti. Mahlukatın varlığından önce hâlik. Ve râzıkan kable vücûdil merzûkîne. Değil mi? Rızıklandırılanlar bulunmadan önce yani merzûkî kendilerine rızık verilenlerin olmasından önce razık idi. Mahlukatın varlığından önce de halik idi. Kadiran, kadir idi kable vücudil makdurati. Makduraktan önce yani takdiriyle meydana gelenlerin meydana gelmesinden önce kadir idi. Kahiran, kable vücudil makhurati. Mağlup olanlar bulunmadan önce de galip idi. Kahir idi. Rahimen kable vücudil merhumine. Merhamet olunacak kimseler bulunmadan önce de rahim idi. Ma'buden kable vücudil abidine. İbadet ediciler bulunmadan önce de ma'bud idi. Müciben icabet eden idi. Kable vücudis sailine. İsteyenler olmadan önce de mücib idi Cenab-ı Allah. Ganiyen Cenab-ı Allah ganiydi. Kable vücudis semavati vel erazine. Koy oraya bir kable. Kable vücudis semavati vel eradîn. Yerler gökler var olmadan önce de ganiydi Cenab-ı Allah. Maliken malikedi kable vücudil memleketi. Mülkiyet. Malik ondan şeyler var olmadan önce de malikidi. Vel memlukin. Bakiyen bakiydi. Bakiyen baki. Cenab-ı Allah baki olacak yani. Şu anda bakidir. Her zaman da bakidir. Ba'de fenail halki ecma'in. Bütün mahlukat yok olduktan sonra da küllü şeyin halikün illa nasıl da ayet? Küllü şeyin halikün illa vecihe. Değil mi? Her şey yok olacak. Cenab-ı Hak zat-ı akdesi baki olacak. Peki. Allah-u Teala yura. Geldik nimetlerin müntehası Rü'yetullah nimet.